та мріяний фал. Вечір про любов її я словом не цита, лише думки її в очі ясних очах чита. Сміялися самі. Порозуміли і без слів, одне одного тоді, щоб вічним був той вальс.